Aż w Media Expert. Na przykład dwumetrowa platynowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś bezprzewodowe słuchawki Philips w super cenie za 59 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim przesłanie papieża do młodych i ostatnie nagranie Franciszka. Protest w centrum Gdańska. Kilkadziesiąt osób manifestowało w obronie praw lokatorów. Mieszkanie prawem, nie towarem! Z kolei w Sandomierzu chętni porządkowali teren nad Wisłą. Chodzi o to, żeby propagować tą czystość, bo to nie może być tak fajnie. My zbieramy te śmiecie, ale dlaczego te śmiecie ciągle są? Kto nie słucha, nie przyczynia się do pokoju. To przesłanie papieża Franciszka do młodych. Media watykańskie opublikowały ostatnie nagranie przygotowane na jubileusz nastolatków, który dziś odbywa się w Rzymie. Na nagraniu papież siedzący w fotelu w nieformalnym stroju, słabym, ale pełnym emocji głosem, w prostych słowach zaapelował do młodzieży o słuchanie innych. Drodzy chłopcy i dziewczęta, jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest słuchanie. Nauczenie się tego słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj aż skończy, żebyś mógł dobrze go zrozumieć, a potem jeśli masz ochotę, to mu odpowiedz. Najważniejsze jednak jest słuchanie. Papież zwrócił uwagę, że brak umiejętności słuchania nie służy pokojowi. Zaapelował również do młodzieży o szczególny szacunek wobec starszych. Dziś na placu Świętego Piotra i w całym Rzymie w związku z jubileuszem nastolatków zgromadziły się dziesiątki tysięcy młodych ludzi z całego świata. Trzydniowe spotkanie jest jednym z momentów kulminacyjnych roku jubileuszowego. Zbiegło się także z uroczystościami pogrzebowymi papieża. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A do południa ponad 13 tysięcy osób oddało hołd Franciszkowi przy jego grobie w Bazylice Matki Bożej Większej. Pod hasłami mieszkania, nie zyski, domy bez ludzi, ludzie bez domów oraz otworzyć pustostany dla ludzi protestowano w centrum Gdańska. Akcję w obronie praw lokatorów u stóp fontanny Neptuna zorganizowała Pomorska Akcja Lokatorska. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób. Mieszkanie prawem, nie towarem! To jest akcja, która ma na celu pokazać, że społeczność lokatorów, społeczność osób, które dotyka kryzys mieszkaniowy, się organizuje. Michał Dziergas, Pomorska Akcja Lokatorska, Społeczny Gdańsk. Też jak silny jest ten ruch, jak bardzo te wszystkie problemy, które są adresowane przez nasze postulaty, czyli chociażby to, jak dogmat rynkowy, dogmat zysków wpływa na to, jak bardzo mieszkania stają się niedostępne po prostu dla przeciętnego człowieka. Jest to bolesny problem. Mi się wydaje, że po prostu my pracujemy i wydajemy wszystko na czynsze, tak? Chcielibyśmy mieszkać w dobrych warunkach, w normalnym mieszkaniu, nie z 9 osobami, nie wynajmować pokoju, tylko mieszkanie. Mieszkanie prawem, nie towarem! Podobne wydarzenia pod szyldem Międzynarodowych Dni Akcji Mieszkaniowej odbywały się w ostatnim tygodniu na całym świecie. W Warszawie trwają obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. W okolicach Wybrzeża Kościuszkowskiego czeka wiele atrakcji. Wśród nich rekonstrukcje historyczne, pokazy walk i warsztaty rzemieślnicze. Premier Donald Tusk, który uczestniczy w obchodach, mówi, że jest bardzo poruszony wydarzeniem. Udało się, że dla ludzi bez, wiecie, wielkiej celebry, bez wielkich przemówień, coś fajnego i cieszę się, że ja załatwiłem pogodę. Przy okazji się pochwalę i cieszę się naprawdę, że tak wielu ludzi uznało, że tak trzeba czcić właśnie tysiąclecie polskiej korony. A w ramach pikniku tysiąclecia przygotowano 3 strefy: średniowiecza, nowoczesności i przyszłości. Zwieńczeniem obchodów będzie koncert na błoniach Stadionu Narodowego. Około 200 osób wzięło udział w sprzątaniu terenów nad Wisłą w Sandomierzu. Część wolontariuszy robiło to także wprost z rzeki, korzystając z kajaków i łódek. Sprzątanie było częścią operacji Czysta Rzeka. Ta od 7 lat odbywa się w różnych miejscach w kraju. Dbałość o naturę przyciąga coraz więcej wolontariuszy chętnych do sprzątania terenów zielonych, powiedziała Izabela Sałamacha, prezeska Fundacji Czysta Rzeka. Już ponad 90 tysięcy ludzi zgromadziliśmy wokół tej inicjatywy i prawie 2 tysiące ton śmieci zebranych w ciągu tych 7 lat. Rozrastamy się z roku na rok, jest coraz więcej ludzi świadomych i to nas bardzo, bardzo cieszy. Wśród sprzątających były osoby z różnych stron kraju, od początku związane z operacją Czysta Rzeka, w tym sołtysi. Beata Zięba, sołtyska jednej ze wsi w gminie Iłża, powiedziała, że warto włączać się w tę akcję.

słuchasz w Polsce chyba tylko ty. No jest to poważne wyzwanie. Przyjmiemy je wspólnie, słuchacze i ja, na kolektywną pierś. Łukasz, bardzo cię za ten wstęp przepraszam, już nie mówię, witaj. Dzień dobry państwu, cześć Michał, dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za to piękne, aczkolwiek nieco onieśmielające intro. Tak sobie strzelam, że ze dwa utwory z pięciu możesz odgadnąć, reszta to faktycznie są bardzo niszowe sprawy, więc zobaczymy, jak nam pójdzie to zgadywanka. No to pozostaje liczyć na słuchaczy, że oni będą wiedzieć lepiej. To bardzo możliwe. Thank you. No faktycznie, chyba o zgadywaniu tutaj nie będzie mowy, raczej o komentarz się mogę pokusić, co najwyżej. Czy to był język hiszpański? To był język hiszpański. Dobrze, to już 5% zaliczone. Czy to był jazz? 10%. I więcej nie będzie. To wspaniale pasowałoby do audycji, która była kiedyś o tej porze, czyli do siesty. No, trochę tak, faktycznie. Pomyślałem o tym. To jest taki trochę ni to jazz, ni to walczyk. Kompozycja jest nowa, sprzed 2 lat. Jest to projekt meksykański nominalnie, Titanic, płyta Vidrio. Titanic nie jest szczególnie rozpoznawalną marką w tym kraju, przynajmniej jako zespół. Ale w tym kraju, czyli w Meksyku, czy w Polsce? Myślę, że i tam rozpoznawalna jest postać Mabe Frati, która tutaj gra na kontrabasie i śpiewa. Ona to taka Esperanza Spalding meksykańska. Troszkę tak. Ona jest w ogóle porównywalna z Arturem Russellem z tej racji, że jest przede wszystkim wiolonczelistką i Artur Russell też na wiolonczeli grał, też śpiewał, też tworzył taką bardzo wsobną muzykę. To nie są ich jedyne podobieństwa w biografii w tym sensie, że tak jak Artur Russell z Iowy przeniósł się do Nowego Jorku, tam się obracał w środowisku tamtejszych muzyków, zresztą nie tylko muzyków, bo między innymi znał się z Allenem Ginsbergiem, tak. Mabe Frati z Gwatemali przyniosła się do stolicy Meksyku i tam wokół siebie zogniskowała takie twórcze środowisko, właśnie potworzyła takie projekty poboczne, Amor Muere, Titanic, co tam jeszcze, Fet, no i wydaje świetne płyty solowe. Ona może być kojarzona w tym kraju, pojawiła się w zeszłym roku na koncercie w ramach Avant Art Festiwalu, co ciekawe, a tutaj nie ona jest autorką tej muzyki, tylko jej partner muzyczny i życiowy Hector Tosta i to jest taki projekt ślizgający się po powierzchni jazzu, trochę post-rocka, inspirowany tok-tok, więc to są tego typu lejony. No to powiem ci, że nie bardzo słyszałem tą taką ambientowość Russella, ani pustkę muzyki tok-tok. Dla mnie to było takie dosyć konwencjonalne. A powiedz mi, jaką rolę odgrywa w tym projekcie perkusista? Bo ja trochę miałem wrażenie, że to jest zespół bębniarza. Tak, to jest człowiek, który gra na jej płytach solowych również, o ile mnie pamięć nie myli, nazywa się Gibran Andrade. To jest jakaś tam prominentna postać w tym światku niezalowym w stolicy Meksyku właśnie. Mhm. Okej, okay, no i moja pierwsza zagadka będzie dla odmiany bardzo łatwa. Czy możemy? Oczywiście. Przepraszam, że tak powiedziałem okrutnie, że bardzo łatwa, ona mi się wydaje bardzo łatwa, bo to jest zespół bardzo duży, bardzo, i który na pewno znasz i prawie na pewno bardzo lubisz. No rany, bardzo źle ustawiłeś te zawody. Mam wrażenie, że poprzeczka została ustawiona bardzo nisko i ja nawet do niej nie doskoczę. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale to żaden wstyd. Ja tutaj nie zgadywałem artystów, których wielkim fanem się oświadczałem wielokrotnie publicznie. Okay. Trochę ta audycja polega na tym, żeby się właśnie kompromitować. Okej, to świetnie. To jestem gotów się skompromitować. Mogę, nie wiem, strzelać? Przepraszam. Nie, na pewno nie strzelę artysty. Nie mam pojęcia, tak jak już wspomniałem. Natomiast powiedzmy sobie, że to będą późne lata 60., wczesne lata 70. Tak. Dobra. 7-1. Próbowałem wysłyszeć akcent, ale nie jestem pewien, czy mi się to udało. Strzelałbym, że bardziej brytyjski niż amerykański? Tak, trochę, chyba tak, bo nie jestem pewien, czy śpiewał Anglik, czy Amerykanin. Zespół jest amerykański. Aha. Znaczy chyba. Kompromitacji ciąg dalej. I co jeszcze? Brzmienie gitary wydawało mi się charakterystyczne, ale nie wiem, czy coś we mnie budziło jakieś skojarzenia, więc wydaje mi się, że będę musiał poprosić cię o jakąś podpowiedź. To był zespół, który wielokrotnie zmieniał profil muzyczny. Wielokrotnie. Zależnie od tego, kto był liderem, grał zupełnie co innego. Fleetwood Mac? Tak. Tak! Brawo. Dziękuję. Tak, to było Fleetwood Mac w utworze Dragonfly. To jest utwór tak mało popularny, chyba że to było nagranie z YouTube'a, bo nie znalazłem nigdzie indziej. To jest z tego takiego bardzo krótkiego okresu, w którym szefem zespołu był Danny Kirwan. I to on jest tu kompozytorem i wokalistą. No nie, no to była trudna zagadka, przepraszam. Była trudna. To jest ten okres ich działalności, który jest mi zupełnie obcy, ale był to ładny numer. No na pewno, no tak. No ja długo czekałem, żeby ten utwór zagrać, żeby się nadarzyła okazja i dzisiaj doczekałem się wreszcie. Znaczy nie, że dlatego cię zaprosiłem oczywiście. Zaprosiłem cię dlatego, że jesteś wybitnym partnerem do takich zabaw. To bawimy się dalej. Tak jest. Thank you. Jestem w zupełnej kropce, dlatego że mam taką artystkę, która mi do tego utworu bardzo pasuje. To jest artystka, która nagrywała takie bardzo fajne, bardzo zaawansowane indie piosenki i wygrywała tam podsumowania. Potem zaczęła robić trudne płyty z pogranicza jazzu. No ale właśnie zrzuciłem się do telefonu, żeby jakoś ją znaleźć po skojarzeniach i nie znalazłem. Także muszę cię prosić o, nie wiem, podpowiedź albo już nazwisko. Zacznę może od podpowiedzi. To jest zespół. A zespół, osoba. To już złą drogą. Okej. To jest zespół, którego ja na przykład nie znałem jeszcze chyba miesiąc temu. Zespół już nieistniejący. Zespół z Wielkiej Brytanii. Nie. Z miasta Bristol. Ja nie bardzo kojarzę, jaki zespół jest z jakiego miasta, niestety. Mówię... Nie, no dobrze, podaj, oświeć. Dobrze. Mówię o tym Bristolu, dlatego że ten zespół, Movie Town, wywodzi się z tamtego miasta i z tamtych czasów, w momencie, w którym tam królował trip-hop, z poznaku Massive Attack, Portishead czy Trickiego, i grali zupełnie inną muzykę, poszli zupełnie inną drogą. To jest taka muzyka wygrana na niskich tonach, cicha, też tak, taka... Tak, tu było więcej Russella niż w tym poprzedniku. Bo... Tak, w ogóle też chcę jeszcze wrócić do postaci Mabby Fraty i bronić jej dobrego imienia. To może bardziej kojarzyłoby ci się z Arthurem Russellem, gdybym tutaj przeniósł jakiś jej utwór solowy, natomiast tamten faktycznie jest to po prostu trochę inny rodzaj muzyki, ale wracając do Movie Town, to jest utwór i płyta z 2000 roku. To jest zespół, który nigdy nie znalazł szczególnego uznania wśród krytyków. Był na przykład krytykowany za swoje brzmienie, które jest takie niewymuskane, nie takie bogate. Oskarżany i o to, że brzmią te ich numery, jakby grali je na plaży, więc się zawzięli na krytyków i kolejny swój ostatni album nagrali na plaży w odwecie. Wiesz co, to jest o tyle zaskakujące, że dla mnie to brzmiało bardzo aktualnie. To brzmiało jak jakiś nowojorski zespół, taki z pogranicza poezji śpiewanej, tamtejszej oczywiście, i muzyki takiej, wiesz, zawodowej, tworzonych przez najwyższej klasy fachowców. Kurczę, no... Cóż, to bardzo mnie zaskoczyło, że to jest aż tak stare. To w ogóle nie brzmiało jak rok 2000. Wiesz, co mi jeszcze to brzmieniowo przypomina? Zwłaszcza gitara elektryczna. Przypomina mi Maćka Cieślaka i Ściankę. I to jest Maciek Cieślak z roku 2000 mniej więcej tak właśnie brzmiał. Bo mówimy tutaj o tej wcześniejszej ściance. Przynajmniej dla mnie to brzmi podobnie. Nie wiem, czy dla ciebie. No masz fascynujące skojarzenia. Ale wiesz, ja też Ściankę poznawałem ślizgając się bardzo po powierzchni, zwłaszcza wtedy. Tak. No tak. Wczesna Ścianka to nie jest moja Ścianka. Okej. Dobrze. Zaprezentuję teraz swój utwór numer 2. Ta zagadka wydaje mi się trudniejsza, ale za to utwór świetny. Dobrze. I saw your face, I knew it. muszę przeprosić za zdisowanie Fleetwood Mac. Oczywiście chodziło mi o to, że ten utwór w odróżnieniu od tamtego jest świeższy, jeśli chodzi o datę. To trochę podpowiedź jest, Łukasz? Tak, ale też miałbym tak strzelać, bo to mi się troszkę kojarzy z jakimś takim przepychem, blichtrem brzmieniowym z lat 70., ale brzmi to zbyt nowocześnie, w sensie takim, że wyczuwam w tym pewną stylizację. Ten wokal wydawał mi się jakoś dziwnie przetworzony, ale nie wiem, być może ktoś po prostu ma taką barwę głosu naturalnie. Bardzo mi się podobały refreny, ciut mniej zwrotki, były ładnie skonstruowane, te takie plamki klawiszy ładnie to ornamentowały, ale oczywiście nie wiem, co to jest. No nie, to jest cudnie. Znaczy, to nie są artyści niepopularni. Oni wykręcają dosyć dobre wyniki. No wiesz, kiedy zadawałem sobie pytanie, z jaką muzyką ty mi się kojarzysz jako dziennikarz i recenzent, to troszeczkę z taką kiedyś, bo widzę, że twój gust się jakby troszkę zmienił, co zresztą jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość, że nie stoisz w miejscu. I trafiłeś idealnie, że to jest blicht brzmieniowy i to jest po prostu tak wymuskane, tłuste brzmienie, że no, mogło powstać tylko we Francji. To jest duet francuski. Wokal był męski, choć ja pierwotnie myślałem, że nie jest męski. Mm-hmm. To jest zespół Papoose. Znaczy duet Papoose. Nic mi to nie mówi, to jest ale... Takie update'owane Supertramp, powiedzmy. Tak, Supertramp. Dokładnie z tym mi się to kojarzyło. Tak, i to też jest francuska muzyka, to słychać. To przepraszam, że ci nie spytałem, z jakim zespołem ci się to kojarzy z lat 70. Kurczę, to byś błysnął. A, szkoda. A, wiesz, i tak błysnąłeś, bo ja ci wierzę. Dziękuję. No dobrze, to teraz błyśniesz po raz kolejny swoim trzecim wyborem. Długi utwór będzie, mam nadzieję, że nie będziemy musieli po drodze wyciszać. Nie, z pewnością nie. Nie będziemy mogli nawet. Raczej pogłośnie. No faktycznie, to by się mogło nie kończyć. Doskonałe, strasznie mi się podobało to, mam typ, to tak brzmiało jak spotkanie Billa Evansa z Ericiem Satie. I do tego mi pasuje najbardziej taki jeden artysta, pasowałby jak ulał, gdyby nie to, że brzmienie jakby nie jest jego. I to jest Max Richter. A to nie jest Max Richter, ale już wymieniłeś tę osobę. Aha. Bill Evans. Aha. Okej. Okay. Wiesz co, to było jak na Billa Evansa troszeczkę dla mnie zbyt medytacyjne. To prawda. To jest trochę wyjątkowy numer w jego płytotece, ale właśnie gdybym miał strzelać, co odgadniesz, strzelałbym, że odgadniesz ten utwór, to jest... Wiesz, dlaczego tak pomyślałem? Dlatego, że kojarzę cię jako fana Milesa Davisa. I z tym utworem jest taka historia, że to jest teoretycznie kompozycja Billa Evansa z 1958 roku. Nazywa się Peace, Peace, ale ona jest oparta na utworze Some Other Time Leonarda Bernsteina. Ten taki motyw ciągle snujący się fundament tego utworu właściwie. To jest wyjęte żywcem z tamtej kompozycji. To wszystko, co on sobie wygrywa wokół tego, te dysonanse, to jest jego autorska rzecz, ale zagrał to Milesowi Davisowi, któremu się strasznie ten numer spodobał. I ostatni utwór na płycie Kind of Blue z 59 bodajże, jest oparty na tym samym motywie Flamenco Sketches. Tak się zaczyna. Na tych dwóch akordach. Tak, dokładnie, na tych dwóch akordach. Kurczę, to tego nie skojarzyłem, chociaż Kind of Blue wydawało mi się, znam na pamięć. Wiesz co, to było minimal taki, kurczę. Tak. Takie poszukiwania harmoniczne bardzo... Jakby to powiedzieć, bardzo zaawansowany. Rzeczywiście, on tam leciał po skali chromatycznej, po prostu jakoś oprawiając te akordy. No nie no, fascynujący kawał muzyki, którego przyznaję się nie znałem, a Milesa Davisa jestem fanem tylko właściwie tego okresu, co kompromituje mnie jeszcze bardziej. Dobrze, to teraz utwór, który myślałem, że to jest rzecz znana i tak by wskazywały nawet... Wskazywałaby na to historia tych artystów, bo to jest płyta, która przepadła, właściwie nigdy nie zaistniała i wypłynęła, jakby była otoczona coraz większym kultem i wypłynęła już w naszych czasach modernizm, Jezus Maria, teraźniejszych. I wydało tę płytę ponownie, a właściwie nawet nie ponownie, bo ona nie wyszła wtedy, kiedy została nagrana, tylko została wytłoczona prywatnie. Trochę historia jak Fernando Oli. Mhm. Wydało to Dark City w 2010 roku. To takie podpowiedzi, żeby ci może przybliżyć, bo dobrze. Mam wyrzuty sumienia, że w ogóle to wybrałem. Słuchaj, Paweł Sajewicz, który jest mega specem od lat 70. i naszym wspólnym przyjacielem, nie zna tego. Napisał mi na Messengerze, że nic mu to nie mówi. Dobrze, spróbuję. Sytuacja jest beznadziejna. Okej. Okay. Sobre su cajón, dijo rey, yo te daré mi gran poder, si tú me das un poco de felicidad. Ey, pa-ba-da, ba-ba-da-ba-da-ba, ey, pa-ba-da, ba-ba-da-ba-da-ba. Maestra, acércate a mi alma y verás que seremos igual tú y yo. Ahora, ahora. sobre que llegó amor, el rey quedó junto con el pescador, y ya sabrás en dónde estará tu lugar, pues mi también si guarda la felicidad, rey pa pa pa, da pa pa pa da pa pa, rey pa pa pa. Muzyka średniowiecznych minstreli, tylko nie wiem, czy z Hiszpanii, czy z Ameryki Południowej lub Centralnej. Wiesz co, przepraszam, wcisnąłem z emocji guzik, który mnie wyłączył. To jest wielonarodowa sprawa. Okay. Tak, w składzie jest Urugwajczyk. Okay. I to on napisał tekst tego utworu, ale nie śpiewał go chyba, jeśli dobrze kojarzę. Wydaje mi się, że nie znam. A Strzelok? Lata... No już powiedziałem, że 70. Aha, no tak, zapomniałem. 71? Trzeci. Okej. Okay. Mam powiedzieć? Proszę bardzo. To się nazywa These Trails. Nazywa się angielsko. Chociaż to są... w sumie normalne, bo Hawaje to jakby nominalnie jest sprawa anglojęzyczna. Tak. To jest dwójka Hawajczyków plus Urugwajczyk plus Amerykanin. Właściwie to nie był zespół, to była taka komuna, ale przewodziła jej ta czwórka. Kobieta i trzech mężczyzn. W ogóle bym tego tak nie zlokalizował. Jeśli miałbym na coś postawić, to bym powiedział, że to jest Hiszpania jednak. Więc bardzo bym chybił. Tam się na tej ich jedynej płycie się odzywają bardzo, bardzo różne rzeczy. Ja tam słyszę brazylijską muzykę tego okresu. Słyszę rzeczywiście trochę renesans bardziej. Ale też średniowiecze też by się nadawało. Barok też. To bardzo jest zakorzenione w takiej muzyce poważnej, białej. Oczywiście folk. To w ogóle jest, ten zespół figuruje jako psych-folk. Nie pasuje mi to zupełnie. Mnie też nie. No właśnie. To jest dużo bardziej złożona muzyka. Tam jest taki utwór na tej ich płycie, który w ogóle wymyśla jakby swój własny system harmoniczny. Gra zupełnie w poprzek, ale to się w jakiś tajemniczy sposób zgadza. Także wszystkim polecam płytę These Trails self-titled. Ten utwór nazywał się El Rey Pescador. Czyli Król Rybak? Tak, dokładnie. To tyle z mojej strony. Jestem gotów na kolejne razy. Dobrze. Thank you.